سورة القصص درس نمبر اول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من النبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. سورة القصص شروع شو. سورة القصص بترتيب کے اتیشتم سورت تے بترتیب دو قرآن کے او پس دو سورة النمل لکلی شوی دے او په نزول د آسمانی سره په ترتیب نزولی سره دا یو کم پنځوستم سورت دی. څنګه چې په ترتیب کې سورۃ الشعراء پسې سورۃ النمل او دغه رنګې نمل پسې چې څنګه په ترتیب د قرآن کې دی نو دغه رنګې په نزول د قرآن کې وما ها پس د سورۃ النمل نه دی. ربط د دې سورت د مخکې سورت سره ار کلا چې په مخکې صورت کې وفرمایل شو چې وان اتلو القرآن ولول قرآن نو دلته تسلی ورکوي په واقعیا د موسی علیه السلام د فاره د ولولو د قرآن نو د دې وجه نه متصل راړو او یو ځای راړو. دویمه وجه مخکې صورت کې وفرمایل شو چې سلامتیا ورکوونکې الله تبارک و تعالی دے نو دلته هم واقعا د موسی علیہ السلام چې وګوره د هغه غټ کافر په مقابله کې خو هغه موسی علیہ السلام الله تبارک و تعالی والله څنګه سلامتیا ورکړه نو دې وجه نه متصل راړو. دارنګې په مخکې صورتونو کې مسله د برکت چې برکت اچوونکې د الله تبارک و تعالی ذات دی نو په دې صورت کې تیزی په تبلیغ باندې ورکوي چې مسله ورسوي نو د دې وجه نه یو سره متصل راړو او یو ځای راړو. دعوت صورت تسلی نبی علیه السلام ته په واقعیا د موسی علیه السلام. تقسیم د صورت دوه حصو ته تقسیم دی. لومبۍ حصه تر د څلور څلویښتم نمبر آیات پورې ده او په دې کې اول شپږ آیاتونه راتلونکي مضمون ته لار سمی او بیا واقعیا د موسی علیه السلام په دې کې تفصیلا ذکر کوي په دې لومبۍ حصه کې. او دارنګې په دویمه حصه کې د پینتالیس نمبر آیات نه تر اخر د صورت پورې او په هغې کې زجر او زورونه ورکوي چاته منکرینو ته او حالت د دنیا ذکر کوي. تواسیمیم اللہ علم دے پا مانا دے حروپ ماننے دا دے حروپ مقطعاتو ندی مانا اگر چی مپسیرینو دے مانا گانی کری خو دے مانا اللہ تسپارلی اللہ تبارک و تعالی پی خفوئی گی. تلک آیا او یجاز دے قرآن تا اشارہ دا چی قرآن دا غا حروپ مقطعاتو چی دا دی د داسې حروفونه جوړ شوی دی نو یو قسم له تمامې دنیا ته د دې دپاره د قرآن اعجاز چې قرآن داسې عظیم کتاب دی چې د دې حروفونه زه څوک خو دې داسې جوړ کړي شي کنه. تلک آیات الکتاب المبین دا دې آیاتونه د کتاب سرګند واضح. قرآن چې څنګه سرګند او واضح بیان کوي ګوره که د راتلونکي وخت خبره وي نو اومه ها وګوره هغه واقعات څنګه رونما کیږي. که د تیر وخت خبرې کړي دي وګوره د تیر وخت خلک چې هغه وخت کې موجود و هغې څنګه په هغې باندې اقرار کړی دی چې آو. او دارنګې که نبی علیه السلام ته په هغه حالت کې چې د هر طرف نه یو قسم له بې کسي وه کمزوري وه او فارې کې کومې خوشخبری نبی علیه السلام لور کړې وي هغه خوشخبری وګوره څنګه رښتیا وګرځېدې قرآن داسې برابر بیان کوي چې د قرآن پشان بیان ولی د هغه ذات ته طرف نه دی چې د هغه پشان نسوک کیدی شي او نه د هغه د علم غوني د چا کیدی شي او نه د هغه غوني د خلکو د تربیت او د پرورش لپاره چې کوم کتاب نازلی هغه شان د هغه غوني تربیت څوک ورکولی شي ځکه چې رب العالمین باچا دی نو هغه دې کتاب کې چې کوم بیان کړی دی هغه واضح او څرګند بیان دی او چا چې دنیا کې په هغه څرګند او واضح بیان باندې عمل کړی دی عقیده کې راوستی دی کامیابی د هغې وګوره عیسه ګرځېدلې ده د دنیا او د آخرت نتلو علیک من النبأ موسی من نبأ موسی نتلو علیک لولو مونږ په تا باندې من نبأ موسی د خبر د موسی علیه السلام نه وفرعون بالحق او د فرعون نه په حق سره لقوم یؤمنون د فار دا قوم چې ایمان راوړي دې ځای کې الله تبارک وتعالى د دې خبرې وضاحت کوي چې پیغمبره مونږ تا باندې د خبر د موسی علیه السلام نه لستل کو او دارنګ هغه موسی علیه السلام چې هغه د فرعون په مقابله کې وو دا هغه او دا هغه د مقابل خبر زتا ته په دې قران کې دا غي احوال د تذکر کوم او دا احوال داسې چې زیر په زیر زبر په زبر باندې فیش په پیش باندې ولی الله تبارک وتعالى خدا سي ذات ته چې داغه په خبره کې سوال نه پیدا کیږي چې کوم بهش راشي په حق باندې دتا ها پرختیا باندې او دا رنګي الله تبارک وتعالى چې وګوره هغه موسی عليه السلام پیغمبر چې دی یو غټ سلطنت او دی یو غټ طاقت ور سړی په مخامخ باندې او په مقابله کې الله تبارک وتعالى لګلی او دا غي بیان د تکوم دا د صد پاره د تکوم لیکوم یؤمنون د پاره دا کوم چې ایمان راوړي مقصد دا چې موسی علی السلام الله تبارک وتعالى لګلی بل طرف ته د دنیا په لحاظ سره ډیر طاقت ور بچاو او سلطنت یو او دلته ته پیغمبر الله تبارک وتعالى لګلی او ستا مقابل د دنیا په لحاظ سره مالدار او غټ خلک دی نو څنګه چې غی د موسی علی السلام خبره و نه منله او هغه قوتونه او طاقتونه د غی په کار را نلل نو دغه رنګې دی د ستا تابعداري وکړي کچر ایمان راوړي ورنا کې ایمان په دې خبره باندې را نوړو چې الله تبارک وتعالى وګوره هغه بے سر و سامان چې دا غد پاره تمام ماشومان به وجل کېدل الله تبارک وتعالى راتلونکي آیاتونو کې دا غه په کور کې مې افالو راتلونکي آیاتونو کې را روان دي ان شاء الله نو مقصد دا چې د پیغمبر خبره ومني و د نبی علی السلام مقابله کوونکو تاسو ته وګورئ چې د موسی علی السلام مقابله په خواشه هوا الله نیست و نابود کړو الله قدرت لرونکي چې تاسو نیست و نابود کی او د نبی علی السلام ملګری چې په دمانی ایمان راوړي په قران ایمان راوړي الله تبارک وتعالى غي اوچت کی اغي په تاسو باندې زور ور کی لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې یقین کوي ایمان راوړي په کار دي چې په دې باندې ایمان راوړي چې واقعي دی یاره طاقت ته طاقت ته او الله تبارک وتعالى د پاره دی ان فرعون او د فرعون خبره کوي ان فرعون یقینا فرعون علا ذان غټ ګنون کې او په الارض پسمکه کې وجعل اهلها شيعا او ګرځولیو اهل د دې ډلې ډلې یستضعف طائفه منهم چې کمزوري کوله به یو ډلې د دینا یذبح ابناءهم چې هلالول به زامن د دې ويستحيي نساءهم او جند به پر خودي خزي د دې لونه د دې په ادبار دراتلون کې وخت ورته بیا خزي ویل شي چې غټي شي کنه نو د دې وجنه جند به پر خودي دې خزي د دې اغه لونه د دې انه دا فرعون چې کان من المفسدين او د فسادیانو نه دلتا الله تبارک وتعالى د فرعون خبره کوي چې فرعون ځان غټ غړون کې او پزمکه کې په مصر کې کیفتی او بنی اسرائیل آبادو، یو طرف ته د فرعون او د فرعون هغه خلق او بل طرف ته بنی اسرائیل، او بنی اسرائیل هغه خپل غلامان ګرځولیو دومره پورې ظلم او زیاتې چې د طاقت نه نیولو په وجه به د دوی چې طاقت ونی نیوي چرته هلکان به ولا لالول او جینکۍ به ولا پرېښودلې، ځکه چې د جینکو نه خو دوی ته خطره نه وه، او چې کله لوی شي چې د دوی ته د دوی خپل کارونه ته د کور او دا رنګې د خدمت او دا رنګې د خادمه به ته اغستل. نو ابن کثیر رحمت الله علیه هغه لیکي چې دا پیشنګویي د مخکې نه راروانه وه چې د فرعونیانو حکومت په د بنی اسرائیلو کې الله تبارک وتعالی داسې څوک پیدا کړي چې د هغه د لاسه به تباه کیږي، خو د قضا او قدر فیصلې څوک کمزوري کولی شي، هغه خو حلالول کول، خو د قضا د قضا او د قدر فیصلې چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه کمی شوي نه هغه څوک نشي بدلولی. وجعل اهلها شيعا، او ګرځولیو اهل د دې ډلې ډلې. په دې زمانه شیخ القرآن فرمایل خبره کوله چې موږ پنجاب کې وو، نو چا راته ووي چې یاره دلته د شیعه مولا او د سنی مولا مناظره ده، نو موږ لاړو. نو چې موږ لاړو نو سنی مولا پاڅېده چې تاسو ته پته شته چې شیعهګان د کوم ځای نه شروع شوي دي. نو هغې ورته وی چې تاسو ووایئ چې د کوم ځای نه شروع شوي دي، هغه وی چې شیعه د فرعون نه شروع شوی دی، او دا آیات یې ورته ووی ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا، او ګرځولی وو هغه اهل د دې ډلې ډلې. نو وی شیعه چې کوم دی نو د فرعون د وخت نه شروع شوی دی. نو شیعه مولا پاڅېده، دی سنی مولا چې دا خبره وکړه، نو شیعه مولا پاڅېده، هغه وی چې داسې نه ده، بلکې شیعه د فرعونیانو نه مخکې د ابراهیم علیه السلام د وخت نه شروع شوی دی. تاسو نه دی اوریدلی په سورة الصافات کې وان من شیعته لابراهیم، چې ابراهیم علیه السلام د ډلې د دنو د نو شیعه لفظ چې کوم دی نو هلته راغلی دی. الان که هلته د شیعه او دلته د شیعه مطلب څه دی، خودی خو ظاهري الفاظو ته خلک ګوري که نه. نو هلته د نوح علیه السلام بیان شوی دی په سورة الصافات کې 83 نمبر 84 نمبر آیات کې. نو ابراهیم علیه السلام ته نسبت کیږي چې دی د ډلې د چا نو د نوح علیه السلام نو، ځکه چې د پیغمبرانو ډله دا ټوله یوه ډلې د الله تبارک وتعالی د دین دعوت خلکو له ورکوي او الله ته خلک راولي. نو وایي هغه سنی مولا ورته ووي چې نه، دا د ابراهیم علیه السلام د وخت نه شروع شوي دي. شیخ القرآن وایي موږ وایي چې عجیبه مناظره ده. نو هغه سنی مولا ورته وایي چې لږ ورپسې ووایه، نور لږ ورپسې ووایه. نو وی ورپسې آیات کې راځي اذ جاءه ربه بقلب سلیم، سورة الصافات کې بیا یې توبه وباسله او روغ موټ یې خپل زړه کو، یعنی زړه یې روغ رمټ کو، او الله ته راغی ځکه چې شیعتوب ورته باطل ښکاره شو. نو شیعه مولا د سنی د دې خبرې جواب ورنه کړی شو، غلی شو، وی تاڼې وټکېدل او چې یاره مناظره وګټلی شوه. نو یې خلک ظاهري الفاظو باندې وګوره، ما ملګري ته وایي چې داس وو، هغه وایي چې د پنجاب دا مناظرې دي، دا وګوره یو بل سره په دې طریقه باندې علم به ورسره نه وي، او خبره به داسې کوي چې د هغې صرف ظاهري طور الان کې د شیعه نه مطلب څه دی، دلته د شیعه نه مطلب دی وجعل اهلها شیعا، او ګرځولیو اهل د دې ډلې ډلې شیوي دي شي دلته، او یا که سورة الصافات کې راځي نو معنی یې ډله ده. یستضعف طائفة منهم، چې کمزوري کول به یوه ډله د دین، یذبح ابناءهم، چې حلالول به زامن د دي، ویستحیي نساءهم، او ژوندی به یې پرېښودی دی ښځې د دي لونه د دي. انه کان من المفسدین، او دا فرعون د فسادیانو نه، فساد په ځمکه کې، ځکه چې د انسانانو سره زیاتې کول او د عدل و انصاف په خلاف باندې چلیدل، او د ټولو نه غټ فساد دا چې ځان ته د رب نسبت کو او خلک خپل چې کوم دی تابعدار د الله نه علاوه د خپل ځان د تابعدارۍ دپاره یې خلک ګرځول، دا خو ډېر غټ لوی فساد و، او ورسره نور فسادونه. ونريد وإرادك لمنغا او اختل من ان من على الذين استضعفوا چ احسان کو پا کسان مانی چ کمزوری گن دی شو پل ارض پزمکا کی ونجعلهم ائمه او گرزو من دیلرا مشران ونجعلهم الوارثين او گرزو من دیلرا اغستون کی د ملک اغستون کی د زمکه. الله تبارک وتعالی وی فرعون اراده د تبعی د چا کولا د دغه موسی علی السلام د پیدا کولو نه مخک مخک هغه کم نه کم انتظامات کړیو او الله تبارک وتعالی اراده کولا د چا دغه کمزوري قوم د چا کولو د پاره چې دا کمزوري قوم چې دی ته د خادمانو نسبت کوي او لکان ولا وجنی او جنکای او خزی ولا خپلی وینځي ګرځولې دي. الله تبارک وتعالى غوختلا چې زه دا کمزوري راوچت کم او دی مشران د زمکه وګرځوم. د دې وجنا سور انبیاء علیه صلوات و سلام بیا چې راغلی دي وګوري ټول د یعقوب علیه السلام د اولاد چې داغه دول زامنو او یا پاره کې یوسف علیه السلام او د یوسف علیه السلام نواخلی تر دی عیسی علیه السلام پورې وګوري چې څومره انبیاء علیه صلوات و سلام الله تبارک وتعالى پاغي کې ګرځولیو. الله تبارک وتعالى په خپل وخت باندې ډیر لوی فضیلت او ډیر لوی احسان الله تبارک وتعالى په کړو. نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى او فرمایل چې فرعون د دې ختمولو کوشش کول خو الله تبارک وتعالى د دې په نظر کې چې دا کمزور قوم الله د دې د چتولو اراده او دارنګي حکم یې کړو. تواسیمیم الله علم د معنا د دې حروف باندې تلک آیات الکتاب المبین دا دی آیاتنا د کتاب سرګند نتلو علیک الولو پتا باندې من نبأ موسی دو خبر د موسی علیہ السلام نه وفرعون او د فرعون بالحق په حق پرختیا لقوم یؤمنون د فردا قوم چی ایمان راوړي ان فرعون علا فی الارض یقینا فرعون ځان غټ ګڼلې او پزمکه کې وجعل اهلها شیعا او ګرځولې هغه اهل د دې ډلې ډلې یستضعف طائفه منهم چې کمزور کوله به یو ډلې د دینه یذبح ابناءهم چې حلالول به زامن د دې ويستحيي نساءهم او ژوندۍ به پرې خودی لونه د دې انه کان من المفسدين او د دې د فساد کوونکو نه ونريد اراده کوله منګه ان من على الذين استضعفوا چ احسان کو پاغه کسانو ماندې چې کمزوري ګڼلی شو فل ارض پزمکه کې ونجعلهم او ګرځو موږ دی لرا ائمتن مشران د دین ونجعلهم الوارثين او ګرځو موږ دی لرا اغستون کی د ملک اغستون کی د زمکه.